Također ćemo kroz sljedeće delove aplikacije, logovanje i sinkronizaciju, izbor teritorije, mapu, elektronske upitnike. Logovanje i sinkronizacija. Aplikaciju pokrećemo klikom na ikonicu Unikapi, nakon čega biramo režim rada koji može biti online ili offline. Započnimo sa online režimom. Prvo provjerite da li ste konektovani na internet i kliknite Nastavi. Kod prvog logovanja u aplikaciju potrebno je uneti korisnički nalog koji ste dobili i lozinku Popis, a potom kreirajte novu lozinku koju ćete koristiti tokom popisivanja. Na prozoru koji vidite na ekranu ulogovani ste sa svojim imenom. Izaberite istraživanje klikom na Popis stanovništva domaćinstva i stanova. Potom odaberite period oktobar 2022. i kliknite na dugme Sinkronizacija. Ukoliko je sinkronizacija bila uspješna, izaći će prozor sa obaveštenjem Uspješna sinkronizacija, nakon čega pritiskom na Nastavi dobijamo u desnom delu prozora obaveštenja o ažuriranosti baze. Ovu akciju je neophodno obaviti i dan pre popisa 30. septembra između 8 i 12 časova. Tada svaki popisivač treba da pokrene sinkronizaciju u online režimu i tako pripremi svoj računar za prvi dan rada na terenu 1. oktobra. Vaš instruktor je dužan da proveri da li ste uspješno završili ovaj postupak i pomogne vam ukoliko imate nekih problema. Sinkronizacijom u online režimu ažurira se verzija aplikacije i šalju se do tada prikupljeni podaci u centralnu popisnu bazu. Na terenu se radi u offline režimu. Izbor teritorije. Pokrenite aplikaciju u offline režimu. Kako biste ušli u panel za izbor teritorije. U ovom delu aplikacije opština je već zadata. Unesite broj popisnog kruga ili ga odaberite iz padajućeg menija koji se otvara pritiskom na taster F4. Odabir popisnog kruga vrši se pomoću strelica na tastaturi i klikom na dugme Enter. Izbor niše nije moguć. Enterom se prelazi na polje za izbor ulice, a pritiskom na taster F4 otvara se padajući meni. Odaberite željenu ulicu i potvrdite je klikom na Enter. Ukoliko želite da vidite sve ulice u popisnom krugu, odaberite zvezdicu u padajućem meniju i potvrdite Enterom. Izborom jedne ili svih ulica i klikom na Potvrdi izbor otvara se adresar. Adresar je glavni deo aplikacije. U gornjem delu ekrana, pored panela za izbor teritorije, nalazi se legenda koja sadrži opise simbola koji se pojavljuju u tabeli ispod, kao i panel sa dodatnim funkcijama. Na središnjem delu ekrana vidimo mogućnost pregleda mape. Mapa služi za snalaženje na terenu, unos novih kućnih brojeva i za prikazivanje toka popisivanja. Na početku rada svi kućni brojevi u izabranom popisnom krugu su beli, a kako popisivanje napreduje, kućni brojevi koji su započeti boje se u žuto, a oni koji su u potpunosti završeni boje se u zeleno. Na kraju rada svi kućni brojevi treba da budu obojeni zelenom bojom. U centralnom delu adresara nalazi se tabela kroz koju se ulazi u elektronske upitnike. Mogu se uočiti tri kartice. Unos izmena podataka o zgradi. Unos izmena podataka o stanu i ishod posete. Pregled i izmena podataka o licima. Kada pristupimo popisivanju na terenu, krećemo se jednostavno rečeno od vrata do vrata. U skladu sa popisnom metodologijom, popisuju se sve zgrade, stanovi u njima i lica koja u tim stanovima žive. U praksi popisivač dolazi u neki stan i najpre prikuplja podatke o zgradi u kojoj se stan nalazi, zatim o samom stanu pa o domaćinstvu. domaćinstvo i na kraju o svakom članu domaćinstva, odnosno licu koje u stanu živi. Istom logikom ide i redosled popunjavanja kartica u aplikaciji. Na izabranoj adresi započinje se popisivanje zgrade klikom na simbol kućice u koloni Unos podataka o zgradi. Na taj način se pristupa elektronskom upitniku za zgradu. Ovaj upitnik se popunjava tako što se, prateći redom pitanja i ponuđene modalitete, u gornjem levom uglu ekrana u svako polje unosi odgovarajuća šifra, a unos se potvrđuje enterom. Na taj način se prelazi na sljedeće pitanje na koje treba odgovoriti. U aplikaciju su ugrađena neka pravila logične kontrole, tako da u zavisnosti od prethodno datog odgovora, aplikacija može da preskoči neko pitanje. Naprimjer, ukoliko kućni broj ne pripada zgradi sa više ulaza, automatski se preskaču pitanja koliko kućnih brojeva pripada datoj zgradi i da li su svi kućni brojevi u istom popisnom krugu. Za kretanje kroz upitnik, na primjer, ukoliko je potrebno vratiti se na neko pitanje i korigovati uneti odgovor, treba koristiti strelice na tastaturi, a ne miša. Na isti način, aplikacija radi i u ostalim upitnicima za stan, domaćinstvo i lica. Na unos stana prelazi se automatski, bez povratka na početni ekran adresara, klikom na odgovarajuće dugme na ekranu. U polje redni broj stana postavljamo kursor i sa F4 izlistamo stanove u zgradi, tasterom Enter potvrdimo izbor. Dalje popunjavamo elektronski upitnik prateći uputstvo za svako polje u levom gornjem delu ekrana. Kada se unesu svi podaci o stanu, enterom prelazimo na unos podataka o domaćinstvu, a zatim na spisak lica preko dugmeta Unos ovog lica u spisak lica. Izborom ovog dugmeta otvara se novi panel koji se sastoji iz dela za unos podataka o licu i tabele u kojoj se podaci o svim unetim licima automatski generišu. Spisak lica. Nakon formiranja spiska lica, popunjavaju se popisnice za svako lice uneto u spisak lica. Popisnice se popunjavaju na isti način kao i prethodni upitnici. Kod nekih pitanja, odgovor se unosi upisivanjem odgovarajuće šifre. Kod nekih se odgovor bira iz padajućeg menija, a negde se unosi ukucavanjem teksta. Kada se popune sve popisnice za lica koja žive u jednom stanu, taj stan se smatra završenim. Na stranici Podaci o stanu u gornjem desnom uglu obavezno treba označiti da je stan završen i spreman za slanje. Prilikom prve sljedeće sinhronizacije, ovaj upitnik će biti poslat u popisnu bazu. Na opisani način su popunjeni svi predviđeni upitnici ulaskom u prvu karticu adresara. Za svaki kućni broj na kojem je popisan stan u kartici, unos izmena podataka o stanu, može se pristupiti podacima o tom stanu, a u kartici pregled i izmena podataka o licima, podacima o popisanim licima. Se odnosi na te elektronske mape. Dali ste sad popisni pul, ima tačno određene granice, zašto, da se nešto ne bi izostavilo, jel da, i da ne bi došlo do toga da se nešto, na primjer, dva put popiše, mora da su, tačno određene, jel da, granice tih popisnih krugova. To, popisni krugovi mogu da obuhvataju deo naselja, više ulica, deo ulice, znači može da jedan popisivač ima jednu stranu glavne ulice, drugi popisivač drugu stranu, pravu stranu ulice, znači ne mora da uključuje obe strane ulice, ali to ćemo sve kasnije i videti. Što se tiče tih popisnih krugova, isto, znači kada uđete u aplikaciju imate već su uneseno opštine, jel da, Bačka Topola, a kada stisnete ove F4, pojavi vam se prepadajući meni, tu imate ove redne brojeve popisnih krugova od, na primjer, 0001, pa sad može to da ide do nekog NNN, jel da, sad zavisi koji popisni krug u pitanju, znači u okviru svake opštine. Teritorija popisnog kruga je, to smo rekli, definisana granicama i one su crvene boje, to možete vidjeti na toj slici na stranu 31, znači da su granice tih popisnih krugova obeležene crvenom bojom, pa vidite da svaki popisni krug, na primjer, ima 0413, šifra 0414, znači za koji su te četiri cifre. Ulice su označene svetlo plavom, sivkastom bojom, kućni brojevi su ispisani u tim belim kružićima. Kada krenete da radite, da 1. oktobra svi ti kružići bit će bele boje, jer ništa da još nije popisano. Kako budete radili, da ti kružići će se menjati, žuta boja je za nešto što je, da još je u toku, popisivanje nije dovršeno i kasnije kada sve bude zeleno, znači da ste završili popisivanje i sve ste popisali, poslali nama i to će biti onaj kraj popisivanja. Svaki popisivač može da dobije jedan ili više tih popisnih krugova. Što popisivač mora da zna? Da ta elektronska mapa nije baš da toliko sveža, to je napravljeno prije otprilike nekih godina dana. I ono je da što naravno je u međuvremenu izgrađeno, verovatno se neće videti da, na mapi, tako da ćemo mi morati onda da kažemo to unesemo, ali to ćemo opet videti prilikom obilaska terena i moramo znači, da poredimo stanje na terenu i stanje na mapi. Ako ima neka nova kuća koja se ne vidi na mapi, moramo da, jel, da upišemo i da dodamo, da dodelimo kućni broj koliko nema. I to ćemo danas vežbati. Također oni objekti, jel da, koji su porušeni, će se možda videti, jel da, na mapi, ali u stvarnom stanju na terenu neće biti. E sad, dalje, opet što može da se desi, jel da? Podaci o nazivima ulice i kućnim brojevima preuzeti su iz adresnog registra, koji baš nije, jel da, usklađen sa stanjem na terenu i može se desiti da zgrade, jel da, nema na mapi, ali na mapi postoji, jel da, kućni broj. Može postojati zgrada koja niti je vidljiva na mapi, niti ima dodeljen kućni broj, to su neke situacije, ali da je da kućni broj na mapi može da se razlikuje od kućnog broja koje je na terenu. I naziv ulice na mapi može da se razlikuje od naziva ulica na terenu. Ono što vi možete da dodajete jesu kućni brojevi i ulice, ali ne možete da brišete ulice koje su već upisane u aplikaciju, to ne može da se briše. I vidite da se menja, to je tako, a što se tiče novih ulica kojih ima, vi možete da dodate, ali to se neće vidjeti na mapi, nego samo u adresaru. Možete da izaberete, a brojevi se samo vide na mapi. Znači, ova mapa služi isključivo kao pomoćno sredstvo za rad. Mora, znači, popisivač da obuhvati svaki objekat u kojem se nalazi stan, nastanjena poslovna prostorija, prostorija nastanjena iz stan koji se nalazi na teritoriji vašeg popisnog kruga, bez obzira na to da li je objekat vidljiv ili nije vidljiv na mapi, da li ima kućni broj, nema, znači vi sve morate da popišete što je neki objekat koji služi za stanovanje, gde ima lica, sve morate popisati. Elektronska mapa zašto služi, pa naravno za snalaženje, da popisivač na terenu, da proverimo te adresne podatke, imaće da tamo pitanje kada budete krenuli sa radom, da li se podaci na mapi slažu sa podacima na terenu, jel da? Dodavanje kućnih brojeva, praćenjem toga popisivanja, jel da? Snalaženje popisivača na terenu, znači mora da se vodi računa, da ništa ne propustite u svom popisnom krugu, da ne idete u susedni popisni krug u kojem radi neki drugi popisivač, to što kažem, ako je glavna ulica, mislim da i ste vidi na ovoj slici, na primjer, konkretno ovo na strani 31 ima to i 0417 popisni krug, samo ti brojevi, da bili kružići su predstavljeni i vidite da, da kažem, ova ulica koja ide, da, vertikalno, tu imate samo jednu stranu ulice, pripada ovom popisnom krugu, a druga strana ulice će već pripada drugom popisnom krugu. To je ono što smo pričali, ali da nam možete dobiti samo jednu stranu ulice i ne smetate da prelazite na drugu, jer će nešto biti jedan dva put popisano, to nije cilj. I naravno popisivač je dužan da popiše sve objekte koje imaju kućni broj na mapi, a po njima nema popisnih jedinica. Znači tu pripadaju škole, fabrike, tržni centri, šupe, garaže, kao i zgrade i izgradnje, porušene objekte, razne klastere ukoliko imaju kućni broj na mapi. Izuzetno se najde na zgradu za kolektivni smeštaj, jer kada to smo i juče pričali u kojoj se popisivanje vrši tako što nadležno ministarstvo za tu ustanovu šalju podatke, a onda se popisuje samo zgrada. Znači, popisujete zgradu i kao tip zgrade navodite da je to zgrada za kolektivni smeštaj i tu se negdje završava popisivanje. I opet je da to su neki zatvori, specijalne voznice, domovi, prihvatilišta, centri za azil. I instruktori treba da dobiju spisak ustanova koje ćemo tako popisivati, ali da po toj posebnoj proceduri naziv ustanove, da adresi, popisni krug u kome se ta ustanova nalazi, tako da ćemo mi negdje imati da uvid u toj moći ćemo da vam kažemo za vaš popisni krug, ako postoji tako neka ustanova, da znate da ne idete da dalje u zgrade. Dobro, dalje provera adresnih podataka za svaki objekat koji se popisuje, znači morate da proverite da li se, to što smo rekli, stanje na mapi podudara sa stanjem na terenu i ako se podaci razlikuju, onda ćemo u aplikaciji u neki naziv ulici ili kućni broj na terenu. Sad imat ćemo tu primere kada dobijete te nove kućne brojeve ako treba i ukoliko ima potrebe za tim, to ćemo raditi pre popisa, te nedelje pre popisa da bi imali spremnu mapu i te nove kućne brojeve ulice kada krenete sa radom, ne moramo to tada raditi posle prvog obroga. Kućni broj se dodaje na mapu kada ta neka zgrada sa stanom, nastanjenom prostorom ili kolektivnim stanom nema da kućni broj. Na mapi kada dva ili više ulaza u stambene zgrade koja ima više od dva stana, ima samo jedan kućni broj na mapi. Znači imate jednu zgradu i ovima dva ulaza, samo jedan ulaz ima na primjer broj 5, a na drugom ulazu nema ništa, vi ćete mu dodeliti novi broj 5N, kao tada je to, znači to na slovo, da bi mogli kasnije da unosite stanove. Dve ili više kuća koje se nalaze u istom dvorištu imaju samo jedan kućni broj na mapi. Znači to će biti možda situacija da ima stara kuća neka u kojoj još živi domaćinstvo i gradi se nova kuća. kao istog zaboriš, onda to je, jel da, ta stara kuća ostaje broj 5, na primjer, a na ovoj kući dodajete 5n, jel da, novi kućni broj. Kućni broj se ne dodaje na mapu za porodičnu kuću sa dva stana, koja je na mapi obeležena jednim kućnim brojem, čak i kada svaki stan ima svoj ulaz. Zgrada koja je na mapi obeležena jednim kućnim brojem, a ima dva ulaza, glavni i pomoćni, to se misli na to. Zgrada koja nije namijenjena za stanovanje, niti se u vrijeme popisa koristi za stanovanje njima, znači nekoj štali u dvorištu ili šupi, garaž, neće se dodeliti novi broj. Zgradi iseljena, koja je iseljena radi rušenja, zbog izgradnje novih objekata ili nije više upotrebljena za stanovanje, također se ne dodaje taj novi broj. Kućni i zgrada u izgradnji, gdje niko ne živi, nema novi broj. E sad, to što sam pričala, znači kućni broj koji se dodaje na mapu mora da ima oznaku N, kao novi kućni broj, jel da? Znači zgrada koja nema kućni broj na mapi, ima kućni broj na terenu, 52, na primjer, mora da se doda kućni broj 52N. Opet ovo, ako postoje u zavisnom dvorištu dve kuće, stare i nove, jedna kuća ima broj, druga kuća se dodeljuje opet slobodno. Isti broj plus slobodno, kao novi broj. Ako u listnom dvorištu više kuća, pri čemu na mapi postoji samo jedna kućni broj, kućama koja nemaju broj, onda se dodeljuje, znači redosled s nekim, imamo znači 5N, 1, 5N2, 5N3, sad zavisi koliko ima kuća u tom dvorištu. Ako stambena zgrada ima dva ulaza, a na mapi samo jedan kućni broj, na primjer 22, onda ćete drugom ulazu dodeliti ovaj novi kućni broj 22N. Ako ima više od dva ulaza, isto kao sa kućama, opet ide 9N1, 9N2, svaki ulaz, znači ide redom broja. Ako zgrada ili kuća nema kućni broj ni na mapi, ni na terenu, onda stavljate BB, N1, BB, N2 i tako redom, znači da je to bez broja. Znači to je u slučaju da nema ni na terenu, ni na mapi. Evo, ako pravila za dodavanje kućnog broja, to je primjer. Sad ovdje se dosta slabo vidi, ali opet može teško ne vidi pogledati u vodičima. Sa reći strane, kako izgleda kada dodate taj novi kućni broj, u ovom slučaju je to 4N. Znači vidimo ovdje da imamo u Carskoj ulici za jednu kuću broj 4 i za njenu dvorište ima još jedna kuća, možda nova, i to će sada biti novi kućni broj 4N. Znači vi ga dodeljujete, pogledat ćemo kasnije kako i onda ga unosite klikom na ovu ikonicu ovdje, treću po redu. Kliknete na tu ikonicu i kliknete na mjesto gdje treba da unesete, jel da? Taj kućni broj pojavi sa ovaj plavi, svetlo plavi kvadratić u kom piše 4N. Brisanje, ako slučajno greškom unesete, jel da? Na mapu može se izbrisati iz adresara i onda se briše iz mape. Promjena lokacije kućnog broja, isto može da se uradi, jel da, da se prepravi, da se izbriše. I dodavanje ulice kućnog broja. Kada se kućni broj dodeljuje zgradi koja se nalazi u ulici koja nema naziv na mapi, prvo morate da unesete, jel da, naziv ulice. Prvo, znači, se unosi naziv koji postoji na terenu ili neki naziv koji vam kažu meštenima, da ovdje ne znam da i ako ne postoji ulični sistem, unosi se naziv zaseoka i tako dalje. Ako postoji ulični sistem, ali nije moguće utvrditi naziv ulice, onda unosite nova 1 za prvu ulicu bez naziva, nova 2 za drugu ulicu i tako dalje. Kada se unese naziv ulice, tek onda dodajete kud u broj. I kada unosite nov naziv ulice, to se vidi samo u adresaru u ovoj tabeli na prvoj kartici, ali nećete videti naziv ulice na mapi, već samo možete da dodajete kućne brojeve redom u toj ulici, a ne možete da napišete na mapu naziv ulice. Praćenje toka popisivanja, znači to je ono što smo rekli za ove bele kružiće na mapi, da će tako biti prvi dan kad krenete, znači da nije ništa urađeno još na tim kućnim brojevima i ti popisni krugovi u kojima su brojevi se menjaju kako odmiče popis, kako budete radili, jel da u žuto, kada je negdje, da kažemo, na pola popisivanja, jel da niste dovršili i nije poslato nama na pregled, jel da, instruktoru, i kasnije kada završite, kada je poslato na pregled, oni postaju zeleni. Tako ćete imati neki, jel da, uvid u vaš popisni krug. To je ovo, jel da? Znači, bijelo nije započeto popisivanje, žuto započeto i zeleno završeno popisivanje. Ovaj popisni krug, jel da vidimo da je, što bi se rekao, šaren. Rad sa mapama, sad imate tu neke specifične situacije na terenu. Ako se zgrada nalazi na primjer između dva popisna kruga, ima kućni broj na mapi, taj kućni broj pripao je najbližem popisnom krugu i nalazi se u odgovarajućem adresaru. Kada zgrade nema kućni broj koji se nalazi između dva popisna kruga koji pripadaju različitim popisivačima, to je nešto što su vrlo specifične situacije i to ćemo, kada budemo mi kao instruktori s vama obilazili teren, krajem septembra da uvidimo i da pokušamo odmah, znači da jasno znate svoje granice, da ne bi došlo do, jel da, nekog nesporazuma. Evo, primjer, znači, granica popisnog kruga seče neke objekte. Neophodno je na terenu precizno utvrditi koji popisnom krugu objekat stavi sad u ovom slučaju, primjer, ovaj pripada, jel da. U većini slučajeva, ne znam, ja bih ovdje rekla da do ovom popisivaču, drugom popisnom krugu da pripada ova kuća, jer mi je došlo to znači. Uglavnom, to ćemo se sve dogovarati ili da na terenu. Postoje popisni krugovi u kojima u adresnom registru ne postoji ni jedan kućni broj, prazni popisni krugovi, gde stvarno neće biti kuće od zgrada, i popisivač je dužan da provjeri stanje na terenu i da u slučaju da stvarno nema ničega, da to evidentira i da je taj popisan krug prazan. Popisni krugovi u kojima postoje objekti na terenu. Znači, iako na mapi možda vidite da je vaš popisni krug prazan, morate, jel da, kada budemo obilazili terene, da proverimo opet, jel da, i samom posetom da se umeđu vremena možda nije stvorila jedna neka kuća izgradila u prethodnim godinu dana, pa da je propustila iz popisa. Zato se obilaze tereni. Onda postoje popisni krugovi u kojima postoje objekti na terenu koji su predmet popisa, ali da ti objekti nemaju dodeljene kućne brojeve u našem registru. Onda moramo da dodajemo, jel da, te nove kućne brojeve na mapu i da se popišu sve jedinice popisa. To bi bilo to što se tiče elektronske mape. Imam pitanja? Davanje kućnih brojeva, znači kućnih brojeva će dodati samo baš stvarno, ako je nekad kuća, znači imate jednu kuću spolja i jednu u dvorištu, znači dodaje se samo za tu kuću koja je možda sa sad, među vremenom, te porodične kuće možda će biti izgrađene, evo i zgrada smo rekli da nema novih zgrada, znači tu nema šta da se dodaje. Znači, ja bih zamolio da ne dodajete kućne brojeve na tipa pomoćne prostorije, koje deluju kao da je zgrada, ono se stvarno deluje kao da neka kuća, ono da je posadljena i to. Znači, na to ne možete dodeljivati, zato što će može da ispadne onda da će povećati broj ovde zgrada u Bačkoj Topoli, a nema logika nikakve, možda se nekoliko samo kuće sazidalo od popisa 2011. Znači, ne sad da bude neko malo mesto, recimo Kalivo, da ste dodali 30 novih zgrada, a upisivali ste pomoćne prostorije, razumete, dodavali ste im ove kućne brojeve, za koje ćete upisati 5-2 obrazaca i poklonit ćete ih kao zgrada, kao stan. I onda ćete dobiti više novac od mene. Zamolim se da to ne radite, zato što stan ove, možemo to proveriti, tako da nema. Sve nema idula, jako. Pa mislim, kako bude ovo plaćeno, ako bude malo plaćeno, jeste, jeste. Šalim se. Odalako ćemo i garaži. Ali u selima je pojavila, da to evo nema su... To ne upisivati nikako, znači. Samo baš ako je stvarno kuće projekt, tako je prije za namo. Znači samo to upisivati, ovaj to zeliti kuće projekt, pa je neka nova. Ali garaži i te radionice koje deluju kao da su... Oni deluju kao da su zgrada, što je ono lepo sasvim da nima koji su deluju, ali nisu za stanovanje. Tako da to stvarno molite da to ne upisujete ovaj. Da ne dodeljujete moje koje su valjaju za takve obite. Ako misle na ovom popisu, da dobijamo spisak? Dobijete. Ne po imenu prezimenu, dobijete one adresa što smo sad puštali, one tir, tamo imate one adresa. Znači, glavno vidite, sve treba da dopustite iz toga desara, sve te kućne brojeve koje vam pišu od desara, znači treba na kraju da vam bude sve zeleno, sve popunite. Znači, ako vam nešto nije, znači da niste ovdje tamo taj broj. A osim toga, možda vi još pronađete neki ovaj objekat koji nije na mapi, koji je među vremenu, koji je na tu. Ne, ima prezime, pa ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Ne, ima prezime. Da li jedna ulica, ako kliknete na ovom zvezdi, onda ne znam, kaže sve ulice, ovo je vas posljednje da izbacite. E, poljoprivreda, zašto je tamo mapirano kod koga ćete ići, a ovo idete kod svakog, znači, će svi ih gradivi. Znači, nije. Što se to prosimo tako? Thank you. na X, crveni X, izađete iz mape i idete na nadalje. I sad tu napišite, ne znam, nova kuća u izgradu, nova kuća, na primjer, ili ne znam. To je pitanje. Prostor je nastanjen iz nužde. Da li mi treba usklasiti sa vlasnicima te kuće da se dogovorimo za nos? Za nos novog kuća? Ne, ne, tu mi ne, to se sada za naše potrebe da bi ti lakše popisao. Aha, znači ali posle neće, neće dobiti celo ni taj broj i to. Ne, ne, ništa se kaže. Dakle, samo koristimo za mapu. Da, ok. Hvala. Svi vi možete, ako kuće idu Prikazivat će se na mapi u različitim bojama. Belo za nezapočeto, žuto za započeto i zelene boje za završeno popisivanje. U gornjem levom uglu nalazi se traka sa alatima. Značenje alata. Alat za pomeranje mape u svim smerovima, dok se točkićem miša zoomira i odzoomira mapa. Štampanje mape. Odabirom trećeg alata i klikom na kućni broj koji je popisivač sam dodao na mapu, dostupni su podaci o adresi i koordinatama objekta. Odabirom četvrtog alata i klikom na kućni broj, dostupni su podaci o adresi i koordinatama objekta iz adresnog registra. Klikom na dugme X, mapa se zatvara. Dodavanje novog kućnog broja. Uzmimo primjer u Braćevilatinoj ulici. Pored kućnog broja 4 u istom dvorištu se nalazi kuća koju treba popisati, koja nema kućni broj na mapi ni na terenu. Kako bi dodali kućni broj, prvo je potrebno izaći iz mape pritiskom znaka X. Time se vraćamo u adresar gdje biramo dugme unos novog kućnog broja. U boksić koji se otvori, u ovom slučaju unosimo novi kućni broj 4N, gdje je jedino slovo N obavezna dodatna oznaka uz broj. Klikom na dugme dodaj novi kućni broj na mapu. Otvara se prozor za dodavanje kućnih brojeva. U traci sa alatima u gornjem levom uglu mape izaberite alat. Kursorom plus treba kliknuti na objekat na mapi kojem se dodaje kućni broj i na tom mjestu će se pojaviti plavi kvadratić sa ispisanim kućnim brojem koji je popisivač prethodno dodelio. Nakon toga treba izaći iz mape. U boksiću u kojem je dodat novi kućni broj ide se na dugme nastavi. Po potrebi kod napomene se može upisati komentar. Na kraju treba potvrditi da je dodavanje kućnog broja završeno. Klikom na dugme OK. Kućni broj koji je dodat na mapu bit će automatski upisan u adresar. Videti posljednji red u tabeli. Kada popisivač ponovo uđe na mapu, dodati kućni broj će biti vidljiv. Pogrešite kućni broj, mislite da ste pogrešno dodali. Znači, taj što ste vi dodali, to možete da omašite. Ne možete da omašite ono što već postoji ovdje sada. Ako mislite nešto pogrešili, možete da omašite. A mi će sad i treba krenemo ovu aplikaciju. Znači, tu se treba opet raditi ovu aplikaciju, da ne mogu se zdraviti. Ali, moramo da se prijavamo. Ne, ne, znači ovako, pre nego se uključite laptopove, moramo da napomenemo šta ne smete da radite na laptopovima. Nudit će vam da radite update, nikako ne prihvatajte, iako vam to stalno iskače, samo na Xić zatvorite da to prošli taj vani prozor. Znači Windows ovaj update nikako. To mi tu izvinite, sa 10 strane uključite laptopove. Da, sa 10 strane, to nikad. Update operativnog sistema? Tako. Ne smijete tu ne zašto ostavili ovaj... To treba stavljati, ali to stavljati partiju gdje smo tu radili noću. Kada budete isključivali računare, odnosno laptopove isto, ako budete imali opciju ono shutdown and update, to nikako, nego samo izabrati opciju shutdown. Kada zatvorite računare, odnosno na kraju rada, na kraju dana, idete shutdown i slučajno samo uklopiti i ostavite tako. nemojte koristiti svoju šifru i svoje korisničko ime koje ćete koristiti za jedan laptop, nikako za drugi. Znači svaki dan za isti laptop, uvek ista šifra, korisničko ime i to je to. Zabeležite negdje to, tu lozinku, odnosno šifru koju ćete sad svako sebi izabrati i tako budete došli do toga da dajete novu lozinku. Ja mislim da je to. Ništa, otvorite vam to. Pa nisam čuo. 4, 5. Nam je ovo. Nam je ovo 5. Opa, šta mi je ovo? Nije dobro. Ne znam, ne znam. 5, 4, 5. Ovo je rekao i nije dobro. Kurat, neće ništa. Znači, mali T, da, 4, L, 4, 5. Da, to je to. To je ulazna šifra za računa. Znači, to je ovaj poziv za update, što ne treba da... Da. Znači, decline sam, jel? Kako? Decline update. Odbiti upgrade, jel? Znači, piše na ekranu. Znači, keep for now. Ne može napraviti. Da se kaže, to ponovno, kad da li si siguran za 11. Naravno, onda skip for now. Ali ovo je skip. Kad sam odbio, otvorio mi ovo. Pametno, pametno. Ajde. Mislim da ne morate ništa da pritiskate, samo pritisneš na ovaj, pritisneš na sam mjesto. Ne, otvori mi prozor, nemam ništa drugo da šutim. Pa ne probaj, znači. Aj, po 4 maksimalno, ne sam više od 4. Sad samo prvi red. Znači, bilo je T, jel' tako? Da, T. Možete koristiti miša koja ne zna s ovim touchpadom, ono na sredini. Može unik uzmem miša, pa neko imate svi miša da igrate. Uzite miša, pa koristite miša. Ako nećete s ovim miša. Online. Ne, samo zvonite. Nemojte vi osmi da pogledate. Samo ovaj prvi red sada govorimo. Za prvi red. Da ne bi svi odjedali, nećemo, ne možete izgledati. Thank you. Thank you. Koristi neki program i onda moramo da se ovaj odgovor. popiti kavu. Da izlazi iz kuće, je sve ovako? Da, može. Ovdje možda šta je što počne? Jeste, jeste. Ovdje možda je zajedno, pa ovdje. Thank you. Pauza je... Da, da, da, to završio. Da, da, da. Nešto gori. Može pauza pola sata? Može. Aj, joj, pola sata. A? To mi je. Ne, ne, pa gdje pola sata da pozvate se? Ovo je da pišeš na srpsku. Lavku koji sam postao. već je oko piće vada. Ti došao da ski. Ej, gdje me tam tijer desga. Mi činavamo drugu. Šta mi je, nemaš li sa kenem offline, bavo nije otvara? Otvoru. Po van nete. Otvoru megin dus. Jer megin duna. Bekio i letni online. Joj, šta se nega zvatok offline? Išta stana tvar s offline, ro? Bara mi mi. Hazra, kuru hazra. Ode si ko? Vem mi se sa internet. Kako vi stajete hazra po offline? Ako megin van ne? Kako offline u megin belozi, belix. Že ako ja ti ste razvratko. Ako belite. Trafom sam učinem odmah, hogy mi a fene? Nem a szem te. Megyek, hírom a telefonomat, vagy hívjanak föl. Ezt amit hívod, azt nem is kell, hogy kellene minden. De arra sem kap, nem adnak pénzt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de várjál, de a laptopot tönk meg, akkor te fizeted, vagy hogy van? Na, tudom. Csak nem mélyt tanszolítok. Van, akkor nem lesz egy meg. Jó, nem tudom, hogy ez a kártya. Elég más, mind a fizetés, külső kizárólag, mint a tízes. Nem semmi. Nem lehet a frissítésnek, frissítéseket abszoljuk ki. Hogy, gondolom, hogy arra szériára írták, amit az a Windows-on. Nem lehet kapcsolni. Ki van kapcsolva? Ki van a kapcsolva frissítése? 180 napig lehet csak, 90 napig úgy. Ki lehet kapcsolva? A végülés. Kicsit így. Nem LTS-ek vannak rajta. Nem a hősőek, amik fizetni kellene sorsodban. LTS, hogy ne kap frissítéseket nagyon. Nem az van rajta, jól látom. Mi van ez? Sima home vagy pro? Nem hiszem meg. Vagy office. Ennyi gépnek. Vagy office készen egy ennyi. Hát, hogy csak kor van rajta. Kor. Mert a legolcsóbb laptop, amit. Mm. Ahol azt ugye valószok mellettem. Műsítelem. Állítson, hogy úgy játszott, vagy mondok. 20 000 finálba lesz, hogy mennyi, nem tudom, biztos PDV nékedik. 20 000 biztosan kérdő többeig. Tehát még annyiba se. Nem tudom. Beosszák. Egyik haveromnál vannak, volt a újja. Szerintem elégtem mindegy. Igen, nem egy vasta vagy mi? Igen, már faszom. Mondom, beosztó vagy. Beosztó, hát. És kint a másik haverommal videót elkezdett behozni. Behozza őket, mire árulja. Aztán sivatban lehet rajta keresni, mert ott vannak engedmények. Ilyen 4-500 euróig, mire kapsz 3-at is. Ez nem olyan. Megállod egy darabot nézhetőt. Hogy mi a gép az? Ima on jak, nevím, De másik csoport is jön. Kettő van, nem egy csoport van. Még egy van. Mi 72-en vagyunk, vagy 74-en. Rabu, sorsolják ki a szerencséseket. Le van tesztelve a tesztünk, ja. Azok jönnek evésre. Nekem is mondj, főhína. No, nem akarod. Szabadkán vagyok, főhína. Végül bejutok haza, mondom, nagyon jó, örülök neki. Azt mondja, hogy 12-17, mondom, nem vagyok itt. Találjuk el. Öt tümét találjuk. Öt tümét találjuk. Szőké? Port mondta. Meg kell értenek, amit fog. Hozom a papír is, akkor... Valamelyiket fog. Hala pár sapragási szinten nagyjából elmagatok. Fádos csinálom. Ez nem is érdekes, sose. Négy alap szinten álltunk kommunikálni. Nem nyelvi szinten az öregén, csak. De nem, ti leszek a rezervát. Ha netán valaki miért betesszük a linkig. Azt mondta, hogy ha nem sikerül a teszt, de a logika az volt, hogy fele annyi, 70 van, meg 35 az aktív, netán valaki megbetesszik, lemondja, akkor lehet a másik jöhet. Kőműves szakmára csomagozzál meg. Ez egy négyzetméter és 7 euróba krokettet. Beton nem nehéz önteni. Azért 7 euróba. Nehéz, nem nehéz önteni. Úgy kérdezem, mert 20. tajust tudtál, hogy milyen nehéz. Eltalogató. Az a nehézségi szint. Brán, van a mester, aki megmondja azt, hogy ő csak simítsen, igazi csabeton, a körülötte lévők meg hordják neki oda a tolják. Tesómmal dolgoztam most a csinálatot, a kisperemet, a 11-es körszigetőt, meg hálózvalit, meg a kerítést. Mondjuk, hogy a kerítést jobbra, nem altra. Nem, tudod milyen? De balak. Elvisztem, amennyire lehet. Ez akkora fuglák voltak. Szigetöltetek akkor? Nem a legszegyet. Rakhatod bele egy csavart, vagy nem rakhatod csavart, hogy mi oda fogadásra? Mi ő? A szigetelés, nem rakhatod semmit. Hát mennek bele tiplik, mivel ja. Csavarok, de zökár bele tiplik. Az a stiropor összetételeknél megy bele. Beleütött némely hosszabb, rövidebb, nem fog rövidebb. Megy bele, díszítés. Egy középiskolában is van beadtam, de nem lett, tehát több helyre kell kapni. Oda is menni. Még jobb, mert több a szünet. A szünetet kifizetek teljesen. Ja, olyan tanárnak, a tanár segédnek az is jobb. Ennyi nem sikerült majd a másik. Egyetemben bírsz tanárnak, ami van. Ja, és kell egyetem is. Nem fogadták el a főiskolámat el. Az én már... Nem csináltak. Nem azt kell. Azt csinálj. De akkor sem biztos, mert nem tetszik nekik, hogy struktúr, minek szerintük akadém kellene legyen. Csinálj, azt ért, aztán tetszeni fog. Még lehet. Csinálj, fejezd be master, masterra még azt hiszem be tudsz iratkozni. Amiben lehet. Arra még azt hiszem októberükbe lehet iratkozni. A master, azt nézd meg, azt csináld meg azt. Master sokat visz. A drogot, hogy mi volt a skor. Mi van benne? Thank you. sad imala ovdje aplikacije, što je zapisno? Nisu. Ne. Tu je to tele. Nič ovaj to še. Ne si, nisu. Thank you. Használod ezt az ít, azt nem. De most nem kell semmi, tehát most ugye a popiszti kúk, tehát itt van fönt az, hogy az F4-es, ami itt van, tehát itt írja, hogy F4, azt megnyomod. Úgy, és akkor Enter. Úgy, és itt szintén az F4-et beírod, vagy meg igen, és akkor itt ki tudod választani, hogy melyik utcát választod, vagy rámész erre a, hogyha erre rámész, és csak így, és potvördi ízbor, akkor ki fogja adni, hogy a Becsei út hanyasszám alatt vannak az grádák. És akkor, mikor így kiadja, akkor megkeresed az első gyakorlatot, a vésbát. Nem, ami próba vésbá, és akkor itten elolvasod, hogy ezen a popiszni krúgon például itt van sa najmanjim rednim brojem, tehát az lesz a, vagy ez, vagy a kettes, mindegy, amelyiket választod, és elolvasod, hogy mit kell, tehát a izabrani újci, dodati novi kucsni broj, tehát tízes, igen, akkor rámész, amelyiket akarod. Rámegyek? Igen, például, és akkor unosz. Úgy, és a, nem, a, elég csak, mert az ulica ott van. És mi vagy? Nem, tíz vagy? Várjál, írt oda jön. Úgy, tehát az a Pecsészki. Ott van, és csak kidobja mindjárt. Tehát ahogy kell, megnyomod a mövet, nem az Entert lehet csak használni. Úgy, és akkor... Vagy egyen. Nem, tíz. Igen. Tíz. Nem, nem, hogy összekeveritek, ez velik ilyen. Aki csirő van, nem? Tíz. Igen. Három, nem? Vagy három? Így, nem. Nem. Novi, tehát Novi Kusikroj. És akkor nász. Igen. Nem, dodáj, ez a, úgy, és akkor, tehát, hogy meglátod itt a mappát, majd kinyissa. Máma, te ebbe a komoly? Vár, imád tevésbe. Ha igen. Bácsi, úgy itt a applikáció, és akkor, jó. Jó, és hol írja, hogy Becsészki kút? Melyik volt a sifra? 0-25 volt, én úgy elnézik. 0-25? Ez lesz a Becsei út, itt szerintem. Hol van a 0-25? Ez meg kell ennek a... Jó, és akkor, tehát ugye tudsz így is, hogy... Tehát mész, és utána mi fognak jelenlépni a utcák. Tehát, tessék ott, tehát rá lesz ugye erre a... És akkor megjelenik ez a plusz, és azt odarakod például. 037. Vagy mindegy. 037-es, nem hiszem. Jó, szóval... akkor 037, akkor az megint. És itt van 10-es. svi imate bazu kontrola, popisni prvo birate koji želite, svi ste test 4 i nacionalni izbrojima i izaberete neki Igen, ez már még van, akkor kimész. Beszállom. Az X-el. Igen. És akkor lassan dolgozik, tehát így, és akkor ez tehát azt írja, hogy be van fejezve, akkor oké. Okay. Így, násztávi. És akkor ide írod. Novikus. Novikus, így van, tehát elég van itt. Tehát mi a legkisebb, tehát a 10N, az még van? Meg, de lehet oda. Bejelöltünk. De itt? Írja, 10N, itt. Akkor arra kattintasz rá. És akkor leírom az adatokat. És előbb elolvasod, hogy, a, tehát, hogy mi szól a... Nem a lift. 50-50. Thank you. Kuzno piše u nas za kuću. Nije napisao. Jedan ili... Ne znam. Meni mama neće da radi. több bejárata van-e. Nem a jó. Nem. Két lát. Mindjárt. Ali mogu da mi se pomoći. Vivo meg kell is és akkor. Tehát ez, tehát ez nem, ez csak egy létszérű ház, és akkor, tehát hogy szavisi olazat, tehát ez csak egy, tehát hogy ne, tehát ez nem több bejáratos ház, hanem tehát ide kárkás kész, mert ez igen, és oké. Na, és akkor most már ez nyílt kollektívni, hanem ez egy egyszerű számítás útja. Tehát ez egy egyszerű, az akkor az egyes. És akkor plusz az marad. És akkor azt írja, hogy Porodisna kutya, szá, jedni szá. Tehát, és csak itt írja. Szá, jedni szá, egyes. Így. És erre egyest. Igen. És akkor látod, ide nem is mész erre a kollektivitás semmi. Rosszta nem látom a kutyát. Azt is írja. Kutya, 6-4-5-2020. Dáta. A kutyán rója. Az, hogy tehát itt annyi, hogy hány szoba van. Tehát van, igen, szoba van. Ez három. Még van egy fürdőszoba, az négy. Az semmi, az három. És kiderülök egy három. Tehát ez úgy jön ki. Nem csak hanem ide egyes kész. Jó. Jó. És akkor itt mész tovább. Azt majd a másik, azt nem elhelyez a kérdéshez. Jó? Itt, hogy miből épült. Legyen fal, legy bármi. Mit ír? Ott Opeke látod. Opeke is ott ír. Az az egyes, igen. Lift nem már jó. Nem. Nincsen lift hosszú. Jó. És akkor mész erre a megint egy gyentet. Jó. És akkor Rédik Roy az egy. Már mindig tehát ez az első, ami kész. Jó. És akkor, tessék itt megint az van, hogy ez mi? Tehát ez egy... Sima ház. Így van. Tehát ez az egyes. És ha nincs említett például. Azt is írja. Így. És ha kell. Ne, ma sugarez, Kanalizácia is van. Miért? Annyi, ugye csak én ide, annyi, hogy ezt mindig nem látod, hogy van olyan, hogy Mikucsenszona járni, znači járnó kanalizáció, tehát az azt jelenti, hogy amikor tehát, hogy akkor, tehát, hogy nem saját magad van ez a szépkicskajemát, hanem ugye a városban van egy ilyen átlányozás. Mi nem a jármunkat, hanem igen, tehát mi is nagyon segítsen. Jó, de akkor azt én mondom, hogy tehát ez jó. Tehát, hogy erre kell odafigyelni, hogy mire van rá, tudod, hogy És akkor ide mit a kanalizációra? Milyen? Az, az oké, tehát a kanalizáció egyes. Az oké. A gázhoz az még oké. Milyen? Tehát az milyen az? Nem. Thank you. Nič veno tim proč. Namena stana. Isto na adresu, samo ne koristiti. Stan je napušten. Thank you. fondo minden állapot, hát nem tudom szancsúvány, igen, igen, igen, pont így csinálok, hogy szancsúvány. De azt sem fogadja. Igen. Jó. És ez szépen. Hát az a... Nem, az utolsó három. Jó? Az És külön jön végig, azt nem tudom. Hát itt az F2-t használ, és úgy gyakorlatban, aztán majd még látszik, amikor itt van. És akkor utána... Szóval itt szóval, hogy szabadon domatész volt. Háromon vannak, nem? Nos. Nem. No, figyelj. Tehát most, tehát ez, amit megadott, hogy van két gyerekes. Ez csak amikor írod ki azt a popisznicát, amit mi úgy hívunk, hogy popisznicá, ez csak arra vonatkozik, amikor fölteszik azt a kérdést, hogy broj zsivoro genedece. Tehát az, hogy hány gyereke született. No, az akkor van itt, amikor hányan laknak. Itt most csak, mivel ő van feltüntetve, ezért csak egy. Tehát, hogy csak egyetlen egy lakik ebbe a... Tehát itt csak ő az. Tehát Liceje, Slando Magyinszka. Tehát ő a... Tehát nem Fribremeno Prisutno, hanem ő ott lakik. És akkor ennyi. Csak a gyerekeket nem kell hozzáadni, vagy? De majd nem, ő nekik majd csak azért van fölírva, hogy 70-74, mert a gyerekek az csak a dátum rogyénye, tehát csak az lesz majd beírva a gyerekek, de az egy másik valaha lesz rajta. Várjál. Redni Broj Borodice. Az a kettes, azt mondom. Kettes, nem? Anya. Hát az egyes. Egyes lesz állapra. Kolikorát, sajnál. Florico, három. Nem. Amikor azt a Béltomi Derce, nem? Itt van a nagy Andrés nevű. Jegyfél. Tehát Szolozsai Csaba. Nem. Mursen, az se. Nem. Várjál. Tehát itt a Rézoly, az lesz a Mursen. Azért, mert ő egy utolica, tehát ő neki nem Borodica, hanem úgy jön ki, hogy maga a Mursen. És a Sándor, a Csiszka, mert hogyha úgy viszed be, hogy Csánkörbe Borodica, akkor kell, hogy legyen még férje neki, vagy valaki más a ház, amit fel kell írni. Tehát ő most viszont, ugye, mert őt a férjesen neki, akkor oké, tehát ez egy férjesen neki. És akkor vagy a Kultúra Borodica, az jó, oké, és akkor a Csóvály. És akkor... Dece. De akkor semmilyen nevet nem adott meg. És akkor... Pisznicát. Ja, ezt kitöltötted. Most töltött meg? Most, igen, most nézd tovább. Tehát, hogy hol születhet, ugye? Most ezek a... És csak itt van a válasz, hogy, hogy Urevicu Szörbi... Jó, az egyes. Igen. Thank you. Be kell írni, mivel hogy topolja, látod, akkor az be kell írnod, hogy, hogy bácska topol, a bácska topol. Annyi, hogy azt tudom mennyi. És akkor csak a megkezdett beírni, akkor szerintem fogja. Nem, megy vissza, azért mert szövetőben írtad. Ha szövetőt írsz, akkor látod ide rám vissza. Így van, és akkor nászik, nem ezt a topolya? Nem, az csak az ulica. Ez nem, tehát ez is másra tudom. Ez az, messze tanulványa májként. Az ugyanaz, mert látod írja, hogy Tános Ídala. Tehát ugyanígy, akkor ugyanúgy beírod, hogy bácska topol a bácska topolá. Várja, oda jó van, írjad. Jó, ez enter, mert a... És ide írod be, hogy bácska topolá. Még az adressz az a 10-en. Nem? A 10-es. Tehát, Dani Lice, Bodo Génya, Zsivina, Olya, Tessz. Igen, tehát, ott tűnt. Az anya. Igen. És akkor? Volt-e valamikor, tehát nem írja, hogy, mert azt írja, hogy Nika Dani Zsivela, Ibora, Vilana, Tessz. Tehát az nem. Nem. Urzsán azt hoz. Várjál. Azt írtad, hogy da, ez nem, Dali. Akkor ne. Ne. Várjál csak. Ne. Ne. Jó. Akkor... Most mi érte ez? Urzsán. Na, akkor Urzsán. Egy lát csak. Vagy kettős. Akkor szerintem a Republik Eszövéhez a második. Nem. Na és akkor tessék, és megint a brási státusz, azt a szépia. Domatyna azt volt. Csillag a szájába. Oda látsz. Ményes oda látsz. Oda látsz egy nagyobb. Ez is vissza. Nem mindegy, mert, nem, az ötös, mert több van, melyik a négy osztály felszett. Kooperatív iskola. Mennyit az ötös? Figyelj csak, tehát ez a Mohágyány iskola, ez csak azonra vonatkozik, akik iskolába járnak. Tehát akik már idősebbek, mint ő is 47-ben született, azok nem járnak iskolába. Akkor F2. Az az egyes. Látod? Tehát ez, hogy nem jár iskolába. És akkor át fogja ugorani az, hogy melyik iskolába jár. Érted, hogy hol van, mi a neve, Thank you. Grazie. napját esettel? Yes, I think it's Most már más. Mikor 2005-ös kedve éri? Nem. Nincs csak ukupan broj stano, van a dátum külső broju. Tehát mennyi... tehát 12. Nem fogja. Igen, azért, mert itt a nép órod is a kutya, hanem össze a számbérlet. Tehát itt, amikor itt azt mondja, hogy a számbérlet ráadásul 10-11 számbérlet. Többen vannak. Itt már 4-en vagy 5-en vannak. Számbérlet ráadásul. Tehát. Broja. Nincs csak, amikor elolvasok, hogy stambena zgrada sa 10 i više stanova na primer 12. Akkor itt írja, nincs csak stambena zgrada sa 10 i više. Tehát ez egy emeletes ház, ahol van 10-12 lakás. Tehát ez a, látod, ez azt jelenti, hogy a, tehát egy emeletes ház, ahol 10-12 lakás van. És akkor, látod, stambena zgrada sa 10 i više. Látod? Tehát akkor ezt a választ, a hatost így van, és akkor itt írja, hogy 12, tehát írod, hogy 12. Ez hát így kitalálod, legyen cívla ugyanaz az egy, tehát nem. És ahol itt van, azt nem írja szerintem. Szerint, hát most figyelj, hogyha reálisan gondolkozol, hogy itt egy sok, akkor kellene, hogy legyen, tehát akkor beírod, hogy jó, és akkor az ugasz. Jó, és akkor itt írod tovább, hogy az egy, mindig az, ja. Ugye amikor kezded, akkor az mindig egy, és akkor ez így van. Ja. Mennyi van itt? Hány? Hát írja egy. 12, ne? Na, ulazni vrátim, ahol stan istaknuti je broj B. Tehát akkor ide írod, hogy a, azon, ami ahova menti, azt ő most írja. Jó, Ja sam pisati za žena koja je došla i onda čine, ja ne bih se očivalo, ne moram. Ez a mezőgazdaság, ez nem. Várjál, ez nem. Ezt majd mindjárt megmondom, hogy... Elfelejtsd a mezőgazdaságra is. Igen. de ő nem a mezőgazdaságban volt. Amikor azt mondja, hogy Portugál Prozent Bretoni Godin utána, tehát ő nem, tehát ő az egyik ez a retnologo, tehát ilyen könyvelésen dolgozik. A, ugye? Igen, tehát a kórházban a könyvelő, az Anna Markovics meg mezakosztaná, tehát ő munkanélküli, tehát ők nem mezőgazdaságban foglalkoznak, tehát akkor itt ez a, ez, hogy folyó privén a proiz volt, nyomok létudni közül utána, tehát ide kell, de nem mondani, nem. Most sem fogadja a négyet. Igen, csak azért, mert ott az előző... mindjárt megnézzük. Hogy... És itt, amikor, tehát ez az Ukupambroj Líce, aztán ez a Líce, ezek a, ezek ők, tehát az négy. Igen. Na, és akkor most nézd az UNOSZ Domacinszba, és akkor most itt, amikor majd be fogod írni, látod itt automatikusan, tehát itt négy fog lenni. Látod? Tehát oda is majd négyet írsz. Itt annyi, hogy ezt beviszed, hogy látni is fog, igen. De ide ezt, ez nem, ez ne, tehát itt nem foglalkoztak, és így rögtön látod át. Várja, Enterrel menjél. Várja, igen. Jó, és akkor most kezdődött. Polémánya? Nincsenek annyi se. Ez az a legjobb, mert ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb, ez a legjobb Thank you. Nem. Azt kérdezi, hogy... Hogy ott élne. Kiről van szó, Jován. Tehát, hogy a születése óta ezen az adresszán, tehát ezen a címen lakik-e? Ott lakik. Így. És akkor, nem, az már, Dalia Lici, kata zsivelo van, ő nem hiszem, hogy nem, ugye? Nem. De, nem. Nem, most már. Ez majdnem mindenki republika szöpélye. Most ez annyi, hogy tehát amikor majd lesz olyan, hogy sok mindenkinek van magyar állampolgársága, akkor ott annál, akkor olyan van, hogy republika szöpélye, így drogetre sávet. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Az. Thank you.